وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. اور جن اہل کتاب نے ان سے یعنی مشرکین اور کفار سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا کہ تم اے مسلمانوں ان کی ایک جماعت کو قتل کر رہے ہو اور ایک جماعت کو قیدی بنا رہے ہو. اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھر بار کا، ان کے مال کا وارث کر دیا ہے اور اس زمین کا بھی جس پر تمہارے قدم ہی نہیں گئے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکنے پر قادر ہے. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یہود کے قبیلے بنو قریظہ کا محاصرہ. اتنا ہم پہلے کہہ آئے ہیں کہ جب مشرکین و یہود کے لشکر مدینہ طیبہ پر آئے اور انہوں نے گھیرا ڈالا تو بنو قریظہ کے یہودی جو مدینہ طیبہ میں تھے اور جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیما ہو چکا تھا، انہوں نے بھی عین موقع پر بے وفائی کی، عہد توڑ کر آنکھیں دکھانے لگے. ان کا سردار کعب بن اسد باتوں میں آ گیا اور حیی بن اختب خبیث نے اسے بد عہدی پر آمادہ کر دیا. پہلے تو یہ نہ مانا اور اپنے عہد پر قائم رہا. حیی نے کہا کہ دیکھ تو سہی، میں تجھے عزت کا تاج پہنانے آیا ہوں. قریش اور ان کے ساتھی غطفان اور ان کے ساتھی اور ہم سب ایک ساتھ ہیں. ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک ایک ایک مسلمان کا قیمہ نہ کر لیں یہاں سے نہیں ہٹنے کے. کعب چونکہ جہاں دیدہ شخص تھا اس نے جواب دیا کہ یہ محض غلط ہے، یہ تمہارے بس کے نہیں. تو ہمیں ذلت کا توق پہنانے آیا ہے، تو بڑا منحوس شخص ہے، میرے سامنے سے ہٹ جا اور مجھے اپنی مکاری کا شکار نہ بنا. لیکن حیی پھر بھی نہ ٹلا اور اسے سمجھاتا بجھاتا رہا. آخر میں کہا، سن، اگر بالفرض قریش اور غطفان بھاگ بھی جائیں تو میں ماں اپنی جماعت کے تیری گھڑی میں آ جاؤں گا، اور جو کچھ تیرا اور تیری قوم کا حال ہوگا وہی میرا اور میری قوم کا حال ہوگا. بالآخر کعب پر حیی کا جادو چل گیا اور بنو قریظہ نے صلح توڑ دی، جس سے رسول اللہ کو اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو سخت صدمہ ہوا اور بہت ہی بھاری پڑا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی مدد کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب رضی اللہ عنہم کے مظفر و منصور مدینہ منورہ کو واپس آئے، صحابہ نے ہتھیار کھول دیے اور رسول اللہ بھی ہتھیار اتار کر ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے گھر میں گرد و غبار سے پاک صاف ہونے کے لیے غسل کرنے کو بیٹھے ہی تھے کہ جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے. آپ کے سر پر ریشمی امامہ تھا، خچر پر سوار تھے جس پر ریشمی گدی تھی. فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے کمر کھول لی؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں. جبریل علیہ السلام نے فرمایا، لیکن فرشتوں نے اب تک اپنے ہتھیار الگ نہیں کیے، میں کافروں کے تعاقب سے ابھی ابھی آ رہا ہوں. سنیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کی طرف چلیے اور ان کی پوری گوش مالی کیجیے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مل چکا ہے کہ میں انہیں تھرا دوں. رسول اللہ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے، تیار ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو کوچ کا حکم کیا اور فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے. ظہر کے بعد یہ حکم ملا تھا. بنو قریظہ کا قلعہ یہاں سے کئی میل پر تھا. نماز کا وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کو راستے ہی میں آ گیا تو بعضوں نے تو نماز ادا کر لی اور فرمایا، رسول اللہ کے اس فرمان کا مطلب ہی تھا کہ ہم بہت تیز چال چلیں، اور بعضوں نے کہا کہ ہم تو وہاں پہنچے بغیر نماز نہیں پڑھیں گے. جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے دونوں میں سے کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. رسول اللہ نے مدینہ طیبہ پر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں لشکر کا جھنڈا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے پیچھے ہی پیچھے بنو قریظہ کی طرف چلے اور جا کر ان کے قلعے کو گھیر لیا. یہ محاصرہ 25 روز تک رہا. جب یہودیوں کا ناک میں دم آ گیا اور تنگ حال ہو گئے تو انہوں نے اپنا حکم یعنی ثالث سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنایا، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے. بنو قریظہ میں اور اوس میں زمانۂ جاہلیت میں اتفاق و یگانگت تھی، ایک دوسرے کے حلیف تھے. اس لیے ان یہودیوں کو خیال رہا کہ سعد رضی اللہ عنہ ہمارا لحاظ اور پاس کریں گے. جیسے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بنو قینقاع کو چھڑوایا تھا، ادھر سعد رضی اللہ عنہ کی حالت تھی کہ جنگ خندق میں انہیں اکحل کی رگ میں ایک تیر لگا تھا جس سے خون جاری تھا. رسول اللہ نے زخم پر داغ لگوایا تھا اور مسجد کے خیمے میں ہی انہیں رکھا تھا. کہ پاس ہی پاس عیادت اور بیمار پرسی کر لیا کریں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے پروردگار، اگر اب بھی کوئی ایسی لڑائی باقی ہے جس میں کفار قریش آپ کے نبی پر چڑھ آئیں تو آپ مجھے زندہ رکھیے کہ میں اس میں شرکت کر سکوں، اور اگر آپ نے کوئی ایک ایسی لڑائی ابھی باقی نہیں رکھی تو خیر میرا زخم خون بہتا رہے، لیکن اے میرے پروردگار، جب تک یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کی سرکشی کی سزا اسے میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر لوں، آپ میری موت کو مؤخر کرنا۔ سعد رضی اللہ عنہ جیسے مستجاب الدعوات کی دعا کی قبولیت کی شان دیکھیے کہ آپ یہ دعا کرتے ہیں، ادھر یہودا نے بنو قریظہ آپ کے فیصلے پر اظہار رضامندی کر کے قلعے کو مسلمانوں کے سپرد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی بھیج کر آپ کو مدینہ طیبہ سے بلواتے ہیں کہ آپ آ کر ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گدھے پر سوار کرا لیے گئے اور سارا قبیلہ اوس لپٹ گیا کہ دیکھیے، خیال رکھیے گا، بنو قریظہ آپ کے آدمی ہیں، انہوں نے آپ پر بھروسہ کیا ہے، وہ آپ کے حلیف ہیں، آپ کی قوم کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، آپ ان پر رحم فرمائیے گا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے گا۔ دیکھیے اس وقت ان کا کوئی نہیں، وہ آپ کے بس میں ہیں وغیرہ۔ لیکن سعد رضی اللہ عنہ محض خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ ان لوگوں نے مجبور کیا کہ جواب دیں، پیچھا ہی نہ چھوڑا۔ آخر آپ نے فرمایا، وقت آ گیا ہے کہ سعد اس بات کا ثبوت دے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ سنتے ہی ان لوگوں کے تو دل ڈوب گئے اور سمجھ لیا کہ بنو قریظہ کی خیر نہیں۔ جب سعد رضی اللہ عنہ کی سواری اس خیمے کے قریب پہنچ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ نے فرمایا، لوگو، اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھو۔ چنانچہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کو باعزت و اکرام وقت و احترام سے سواری سے اتارا۔ یہ اس لیے تھا کہ اس وقت آپ حکم کی حیثیت میں تھے، ان کے فیصلے پورے ناطق و نافذ سمجھے جائیں۔ آپ کے بیٹھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ، یعنی بنو قریظہ کی یہودی، آپ کے فیصلے پر رضامند ہو کر قلعے سے نکل آئے ہیں، اب آپ ان کے بارے میں جو چاہیں حکم کیجئے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا جو میں ان پر حکم کروں وہ پورا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، کیوں نہیں۔ کہا، اور اس خیمے والوں پوچھا، اور اس طرف والوں پر بھی، اور اشارہ اس طرف کیا جس طرف خود رسول اللہ تھے، لیکن آپ کی طرف نہیں دیکھا، آپ کی بزرگی اور عزت و عظمت کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے جواب دیا، ہاں، اس طرف والوں پر بھی۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب میرا فیصلہ سنیے، میں کہتا ہوں بنو قریظہ میں جتنے لوگ لڑنے والے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی اولاد کو قید کر لیا جائے، ان کے مال قبضے میں لائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تم نے ان کے بارے میں وہی حکم کیا جو اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر حکم کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم نے سچے مالک اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہی سنایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندقیں کھائی کھدوا کر ان بنو قریظہ کے لڑنے والے یہودیوں کو بندھا ہوا بلوا کر ان کی گردنیں ماری گئیں۔ یہ گنتی میں 700-800 تھے، ان کی عورتیں، نابالغ بچے اور مال لے لیے گئے۔ ہم نے یہ کل واقعات اپنی کتاب اس سیر میں بس تو تفصیل سے لکھ دیے ہیں، والحمدللہ۔